Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De voorlopige eindstand van de landelijke actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië is ruim 88 miljoen euro. Dat werd bekendgemaakt in de gezamenlijke tv-uitzending van NPO, RTL en Talpa. De hele dag waren er acties om zoveel mogelijk geld binnen te halen op Giro 555. Het kabinet maakt nog eens 10 miljoen euro vrij voor de hulpverlening. Dat geld komt bovenop de 10 miljoen die eerder al beschikbaar was gesteld. Burgemeester Marcouch van Arnhem overhandigde namens 109 Nederlandse gemeenten een cheque van ruim 8,6 miljoen euro. Bij de aardbeving in Turkije en Syrië zijn tot nu toe zeker 40.000 mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse actrice Raquel Welch is overleden. Ze maakte met name in de jaren 60 en 70 furoren en stond bekend als sekssymbool. Welch sprak in 1966 door in de science fiction film Fantastic Voyage. Dat jaar speelde ze ook in de film One Million Years BC. Ze was slechts gekleed in een bikini van bont. De filmposter met Welch werd de bestverkochte van zijn tijd en leverde haar de status van sekssymbool op. Welch had verder gastrollen in de talloze tv-series zoals Seinfeld en The Muppet Show. Raquel Welch was 82 jaar. Rusland roept de VN-veiligheidsraad bijeen. Komende woensdag wil het land de sabotage van de Nord Stream gaspijpleidingen bespreken. Volgens Moskou is er nieuwe informatie over het opblazen van de belangrijke gasleidingen in de Oostzee. Waarschijnlijk gaat het om een bericht van een voormalig onderzoeksjournalist van de New York Times. Die claimt dat Amerika in een geheime operatie de pijpleidingen heeft gesaboteerd. Hij baseert zich op een anonieme bron. Het Witte Huis ontkent alles. In Duitsland worden de stoffelijke resten van Marinus van der Lubbe onderzocht. De Nederlander werd in 1933 ter dood veroordeeld voor de brand in de Duitse Rijksdag. Zijn lichaam werd vorige maand opgegraven uit een anoniem graf in Leipzig. Lijkschouwers zoeken nu naar sporen van drugs. Tijdens het proces maakte van der Lubbe een apathische indruk. Aangenomen werd dat hij een waarheidsserum toegediend had gekregen. De resultaten van het onderzoek worden binnen enkele weken verwacht. En eind januari heeft de douane in het Waddengebied een schip tegengehouden dat op weg was naar Rusland. Het schip stond al onder verscherpt toezicht omdat het eigendom is van een Rus, zegt de douane. Die heeft het schip teruggeleid naar de haven van Harlingen. Daar lag het al aan de ketting, maar kon er dus ongezien vandoor gaan. Het weer, steeds meer bewolking. Vannacht koelt het af naar 2 tot 6 graden. Gaat het licht regenen of motregenen. Die trekt in de ochtend weer weg naar het oosten. De rest van de dag blijft het bewolkt bij een graad of 10. Later op de dag is er weer regen. Dit was het NOS Journaal. Wat als je broer een puinhoop maakt van zijn leven? Je steunt hem financieel en hebt hem in huis genomen en nu gaat het helemaal mis. Zet je hem uit huis? Of praat je het uit? Wat koos Theo van Gogh in 1887? Ontdek het in de tentoonstelling Kiezen voor Vincent. Nu te zien in het Van Gogh Museum. Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vrijmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. De stoerste vouwwagen vind je bij Smitveld Vouwwagens. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Wij zijn er voor mensen die stappen willen maken in hun werk, in hun leven, die vooruit willen, omhoog. Al onze opleidingen starten deze maand. Je kunt je nog inschrijven op ncoi.nl. Hoe hoog leg jij de lat? Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Nicola Sturgeon kondigde vandaag haar vertrek als premier van Schotland aan. The right time to resign, zei ze glashelder. Sturgeon deed wat ik ooit in het parlementsgebouw in Edinburgh las. Say but little and say it well. Staat daar voor iedere bezoeker in koeienletters geschreven. Zeg maar weinig en zeg het goed. Zouden we zo'n tekst niet ook op het nieuwe Binnenhof kunnen projecteren? Ja, welkom bij het oog. Pianiste Karzu Dunmes en haar moeder Birgul komen rechtstreeks van de actie in beeld en geluid hier in het oog. En ze vertellen bij ons over hun familie in de ooit zo prachtige en zo getroffen streek rond Antakya. Hoe wordt de pechgeneratie van jongeren tussen 20 en 28 jaar gecompenseerd voor het invoeren en nu dus weer afschaffen van het leenstelsel? En morgen begint voor de boeren het mestseizoen. Boerenzoon en mestkenner Frank Verhoeven legt uit hoe de mestregels zijn. En komend weekend opent de Escher-tentoonstelling in Den Haag. Het kunstenaarsduo Gijs van Varenberg heeft een eigen interpretatie van Escher gemaakt. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 15 februari. Goedemiddag, gesprek met Ziggy Kalsenberg van het belteam Giro 555. De hele dag stond de telefoon van het belteam van Giro 555 roodgloeiend. Wat hartstikke lief van u, Ali. En wat mag ik voor u noteren? 100 euro, zo. Kijk eens aan. Ali is niet de enige die geld gaf tijdens een nationale actie voor de aardbevingsslachtoffers. Wij hebben gedoneerd. Ja, mijn man heeft gedoneerd en ik ook. Dat is toch het meest logisch om te doen natuurlijk. En het hele leven is daar ontwricht. Ja, ik heb daar gewoon geen woorden voor, maar het is in en in triest. Dat zag ook presentatrice Olcay Gülsen. Ze is net terug uit Turkije en zag vreselijke beelden. Overdag was het min 15 en we zagen daar kinderen met hun blote voeten in de sneeuw staan. Die het ijs en ijskoud hadden. Er was geen opvang, er waren nog niet echt tenten daar aangekomen. Het was verschrikkelijk. Sommige mensen proberen in het aardbevingsgebied te helpen. Anderen komen hier in Nederland in actie. Zo waren er vandaag tal van initiatieven. Deze man verkocht Hollandse kost. Ja, we zijn nu stamppot hutspot aan het maken. De wortels en de uien die gaan zo meteen in de steamer. Daar zitten nu ook de aardappels zitten daar al in. Ik trek de oven open, maar let op, er komt heel veel stoom uit. Zo, lijkt wel een tovermachine. Ook kinderen kwamen in actie. Onder meer organiseerden zij sponsorlopen. En hoe voel je je? Moe. Ja, wat voel je in je lichaam dan? Pijn. Pijn, maar ik ga wel nog gewoon even door. Ook het kabinet trok de portemonnee. Namens het kabinet kan ik aankondigen dat er nog 10 miljoen voor Giro 555 bij komt. Daarmee komt de voorlopige eindstand op 88.921.469 euro. Fantastisch. De Amerikaanse universiteit Yale deed onderzoek naar Oekraïense weeskinderen. Volgens Rusland werden die gered uit de oorlog, maar de onderzoekers stellen dat ze illegaal zijn meegenomen door de Russen. In fact, many of these kids have families. They have parents with full parental rights and they were taken away without the parents ever being notified, who are now desperate to get them back. Het zou om 6.000 kinderen gaan. De onderzoekers noemen het clearly a war crime, but it's also a crime against humanity. Na 8 jaar is het genoeg geweest, vindt de Schotse premier Nicola Sturgeon. Ze stapt op. Today I am announcing my intention to step down as first minister and leader of my party. Sturgeon streed voor Schotse onafhankelijkheid, maar een nieuw referendum zat er niet in. En daarmee verdween ook een beetje de uitdaging. In my head and in my heart, I know that time is now. In Amsterdam denken veel buitenlandse toeristen dat het nu het moment is voor een tattoo. Hoe die eruit ziet, bepaalt de kauwgomballenautomaat. What is it? Een Scorpio? Je denkt misschien, waarom willen die toeristen dit? Het antwoord is simpel. I've seen it on TikTok and it just looks fun. Sommige middenstanders kunnen de drukte van een TikTok-rage niet aan. Maar dat geldt niet voor de eigenaar van de tattoo shop. Nee, dan ga ik gewoon nog een zaak openen. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En dan zat vanavond ook in het nieuws het overlijden van de Amerikaanse actrice Raquel Welch op 82-jarige leeftijd. Goedenavond, Ab Zacht, freelance filmjournalist. Hey, goedenavond, Kees. Ja, goedenavond. Hoe herinner jij je Raquel Welch, Ab? Nou ja, het was eigenlijk meer een filmster dan een filmactrice. Ze heeft een stuk of 60 films en tv-series gemaakt. Maar ja, ze was niet zeg maar bekend om haar acteerkwaliteit. Het had alles met haar uiterlijk te maken. En dat dankzij aan een van haar eerste films, 1 Million Years Before Christ. En daarin speelde ze een Neandertaler vrouw in een bikini van hertenhuid. En dat heeft een iconische poster opgeleverd die overal opduikt. En ja, daar dankzij toch voor een groot deel haar carrière aan. En verder, ja. Kan het zijn, Ab, dat ik me dat affiche als 16-jarige jongen herinner? Ja, je bedoelt een bepaalde film? Ja, 1967, ik ben 16. Raquel Welch is volgens mij het sekssymbool van die jaren, toch? Ja, nee, absoluut. En dat heeft haar carrière duidelijk beïnvloed, maar misschien ook benadeeld, want ze werd nooit echt serieus genomen. Ja. Ze heeft, zoals gezegd, een aantal films gemaakt die nu echt in de vergetelheid zijn geraakt. En ja, dat. Maar goed, ze was gewoon in de media een dankbaar object voor spannende foto's. En daar heeft ze eigenlijk bijna alles aan te danken. Maar ze heeft in één topfilm meegespeeld, de Shawshank Redemption, toch? Nou, als poster. Oh, als poster alleen. Ja, je kent de scène over die ontsnapping. En dan heeft hij een gat in zijn cel gemaakt, ja. Hè, Tim Roberts. En dan boven dat gat hangt de poster van Raquel Welch. Dus dat, ik denk dat veel jonge kijkers, luisteraars haar daarvan kennen. Want haar overige films worden zelden of nooit vertoond en zijn ook heel moeilijk verkrijgbaar. En ik zeg er eerlijk halve bij terecht. Ab, ik ga dat affiche opzoeken. Dank je wel voor deze toelichting op het overlijden. Het nieuws werd vanavond bekend van Raquel Welch, 82 jaar oud. Dan gaan wij naar de krant van morgen. Robert Baltus zit naast mij. Robert, jij hebt de kranten ook voor een deel gelezen. Ga je gang. Overheid financiën in gevaar door verouderde ICT van de fiscus. De kop in NRC morgenochtend. Binnen 3 jaar gaat het mis, zeggen deskundigen die oude computernetwerken en software onderzochten. Denk aan het systeem dat de loonheffing regelt. Jaarlijks 150 miljard euro, bijna de helft van Rijksschatkist. Het systeem wordt vanaf 2027 niet meer technisch ondersteund. Als de BV Nederlander er dus mee doordraait, kunnen er onoplosbare fouten ontstaan. Eventueel gevolg, geen belastinginning. Een nieuw systeem, wat daarvoor in de plaats moet komen, wil maar niet van de grond komen. Niet alleen nodig dat systeem vanwege de veroudering, maar ook vanwege allerlei politieke wensen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Maar in het laatste interne bericht staat dat krapte op de arbeidsmarkt de planning van het nieuwe systeem opnieuw in gevaar kan brengen. Waar gaat de gestolen fiets naartoe? Nou, in ieder geval niet naar het buitenland en maar zeer beperkt naar elders. Nee, de meeste gestolen fietsen in Amsterdam blijven daar. Sterker, ze blijven zelfs in de buurt en er zit gemiddeld na 2 uur na de diefstal alweer iemand op. Dat blijkt allemaal uit onderzoek dat de gemeente Amsterdam heeft laten doen. En welke krant schreef daarover, Robert? Het Parool. Het Parool schreef daarover. En dan ga ik door. Bij dieven, populaire fietsen, die liggen zo in een waarde tussen de 100 en 350 euro. Een aantal van die fietsen werden in het centrum gezet met een simpel kettingslot eromheen en een verstopt GPS-systeem. Binnen een half jaar waren 70 van de 100 fietsen weg. Wat de gemeente allemaal gaat doen met deze kennis, vraagt het Parool zich af. Helemaal niets. Voertuigdiefstal heeft geen prioriteit voor het bestuur in de hoofdstad. Een politieagent noemt een van zijn buurvrouwen onomwonden de schrik van heel Bijlveld. Het is vlak na de oorlog. De vrouw ging gastvrij om met Duitse militairen. Zelf ontkende ze alle beschuldigingen. Zoals het dossier van deze Limburgse vrouw zijn er vele dossiers. En die worden nu gescand en zijn straks voor iedereen in te zien, schrijft Dagblad Trouw morgen. Nu is het een hele tour om die dossiers te bekijken. Hoe ga je daar integer mee om, vraagt Trouw zich af. Het zal je oma maar wezen, want nabestaanden die denken dat deze vrouw hun voorouders iets naars heeft aangedaan, die kunnen verhaal komen halen bij die familie. En bewezen feiten zijn het lang niet altijd. Terwijl de scanners meters maken, wil het Nationaal Archief erover in gesprek met allerlei partijen. Er komt een ethische commissie. Bij de luchtvaartmaatschappijen Virgin Atlantic en JetBlue kan het. Stewards in kokerrok en stewardessen in driedelig pak. Het AD stelt vast dat Nederlandse maatschappijen nog lang niet zover zijn. Hoe hij het toch voor elkaar krijgt om zo lang op hakken door het toestel te lopen, wordt Tyler Curry wel eens gevraagd. Deze steward bij JetBlue draagt een jurk. En die hakken dus. De reactie van de KLM op zoveel inclusie. Van ons cabinepersoneel verwachten we dat ze bereid zijn het KLM-uniform te dragen. Dat zorgt voor wereldwijde herkenbaarheid, eenheid, veiligheid en representeert de hoge mate van servicegerichtheid waar de KLM voor staat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. While I quit my job down at the car wash, I left my mama a goodbye note. By sundown I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next 3 weeks I went a-hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly about starved to death down in Memphis. I run out of money and luck. So I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded poultry truck. I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars. I hoping I can make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all-night peers. There ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. So I slept in the hobo jungles. I roamed 1,000 miles of track. Till I found myself in Mobile, Alabama, had a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like. I was a swinging little guitar man. Show them, son. Ever take a trip down to the ocean, find yourself down around Mobile, make it on out to a club called Jack's if you got a little time to kill. Just follow that crowd of people, you'll wind up out on his dance floor, digging the finest little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. I guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know, it's that swinging little guitar man. Hey, hey. Ja, dat was Elvis Presley, Guitar Man. En dan gaan we toch naar het grote nieuws van vandaag. De voorlopige opbrengst van de Landelijke Actiedag voor de aardbeving in Turkije en Syrië is ruim 88 miljoen, stand van nu. De Amsterdams-Turkse zangeres Karzu en haar moeder Birgül waren vandaag aanwezig in Beeld en Geluid hier aan de overkant in Hilversum. En jullie verloren, kan het bijna niet uitspreken. Jullie verloren bij de ramp 16 naaste familieleden. En welkom hier in de studio, Karzu en Birgül. Hoe beleefde, als ik bij je moeder mag beginnen, Birgül, hoe beleefde u de inzamelingsdag vandaag? We hebben ons erop voorbereid dat we echt zoveel mogelijk informatie wilden geven. Giro 555, hoe kunnen we het bekendmaken dat er echt een enorm ramp is geweest en dat we jullie hulp echt nodig hebben. En we zijn echt heel blij met de opbrengst. Echt. Ja. En hoe was de sfeer? Want u bent de hele dag daar geweest met uw dochter. Uw dochter heeft vanavond ook live in het televisieprogramma heb je gezongen en gespeeld. Hoe was de sfeer de hele dag? Nou, het was echt heel erg heel fijn en iedereen werkte mee. Het is echt een hele mooie... ja, het klinkt raar, maar heel hartverwarmend. Echt heel blij dat zoveel mensen zich inzetten. Want u heeft zoveel familieleden verloren. Zoveel dierbaren verloren. Is zo'n dag dan hier in Nederland zo ver weg van Antakya voor u ook het beetje begin van troost? Nou, of is dat nog veel te vroeg? Mijn nicht die ik sprak, die zei... stuur alsjeblieft geen spullen meer, want we hebben te veel. We kunnen maar één jas aandoen in de winter. Maar laat alsjeblieft ons niet vergeten. We hebben geld nodig om straks op te bouwen. We hebben echt niets meer. En het zijn best mensen... het klinkt raar, Sarat altijd een hardwerkende familie. We hebben olijvenfabriek, ze hebben een benzinestation. En Sarat goed op orde. Maar In één klap zijn ze echt alles verloren. Ook hun nicht en familie en noem maar op. En toen dacht ik, wij moeten ons concentreren. Wij moeten deze dagen ons concentreren om zoveel mogelijk hulp te halen. Nu is het in het geheugen van mensen... Maar straks gaat iedereen zijn gang en dan moeten zij met de feiten... worden ze geconfronteerd en dan moeten ze verder. Ja. Dus dat is echt waarom ik dacht, we gaan ervoor. Ja, we gaan mooi. Echt helpen geld ophalen. Ja. En dan die vraag aan jou, Karzu. Die hartverwarmende kant van Nederland voert actie voor... ook voor de omgeving van jouw geboortestad... of het stad waar je familie vandaan komt. Is dat ook het begin van een beetje troost... of is dat te vroeg om dat te vragen? Voor mij wel. Ik kan me totaal vinden in alles wat mijn moeder zegt. Ik zei net ook al, weet je... Ik ben vernoemd naar het dorp waar mijn ouders geboren zijn. Dat is vlak buiten Antakya, hè? Ja, dat is 30 minuten of zo, toch? Ja, 15 kilometer qua afstand. Ja. En dat is natuurlijk bijzonder dat je vernoemd wordt naar een dorpje. En nu denk ik, misschien heeft het zo moeten zijn. En denk ik, misschien heeft het zo moeten zijn dat mijn wieg in Nederland lag. Zo'n prachtig, warm, gul land. Ja. Mooi. Je hebt vandaag veel telefoontjes aangenomen in het belpanel. Hoe was dat? Wat zijn de verhalen waarmee mensen bij jou kwamen? Het begon met een meisje van 8. En zij had al haar spaarcentjes, die wilde ze doneren. Dat was €25. En ik eindigde met Cor en die had gewoon €100 over. En maar ik kreeg vooral ook oudere mensen waarvan ze dus niet... het lukte niet op het internet, kind, weet je wel. En dat was echt zo lief. En, maar ook mensen die het gewoon echt totaal niet breed hebben... maar toch, ondanks dat, een tientje willen overmaken. En het gaat natuurlijk, hoe hoger de bedrag, hoe beter. Maar voor mij was het feit dat mensen al bellen... Het feit dat ze al zeggen, ik hoop dat het straks goed met je familie gaat en met jullie. Ja. Dat is eigenlijk wat... Ik denk dat naast de 88 miljoen hebben we miljarden aan liefdesboodschappen ontvangen. Ja. Ja. En jij legde ook de bellers uit. Je vertelde je eigen verhaal. Dat was geen taboe in die gesprekken. Nee, ik dacht dat ik het daar heel moeilijk mee zou krijgen. Want ik zei ook tegen de mensen van Giro 555... Ja, maar wat nou, als ik het moeilijk krijg, mag mijn moeder het dan overnemen? Maar dat viel heel erg mee. Mensen, ja, zoals je nu ook merkt, ik kan er wat lichter over praten... omdat ik het allemaal in een soort doosje in mijn hoofd doe... en een strikje eromheen en af en toe gaat het strikje open. En dan word je wel emotioneel. Maar het ging heel erg goed. Ja. Birgul, u bent zelf opgegroeid dus in het getroffen gebied... in die streek rond Antakya en Antakya zelf. Het wordt ook wel Hatay genoemd, hè? Het is een beetje verwarrend. Klopt, men maakt de fout. Provincie heet Hatay. Ja. De hoofdstad is Antakya... En eromheen heb je verschillende dorpen. Ja. Nou, gingen jullie vaak daar in de zomer naartoe? En tot uw 8e woonde u ook in de regio. Bent u nou als kind of tijdens die vakanties nooit bang geweest voor de aardbeving? Wij weten allemaal in Hatay dat we in een regio zitten... waar vroeger heel veel aardbevingen zijn geweest. Ja. Maar het is een ongelooflijk... vruchtbaar gebied, een rijk gebied. En daarom blijven mensen ook wonen. Zelfs de kruistochten zijn daar doorheen geweest. Het is een stad met de mooiste mozaïeken. Ik denk dat daarom de mensen het niet kunnen verlaten. Maar wij wisten echt wel ook als kind, ooit gaat het een keer komen. Maar dat we dit daar nu werd zouden... je ook mee opgegroeid. Ja, dat het wist je allemaal. Iedereen weet in Hatay dat het zoveel keer plat is geweest. Maar je denkt nou in deze tijd, dan verwacht je niet dat de hele stad plat ligt. De stad is er eigenlijk niet meer. Iedereen zegt, we hebben heel veel mensen verloren. Maar men is ook bang dat men het cultuur, de nalatenschap, het is weg. Ja. Het is weg. Hoe is dat voor jou, Karsoen? Je bent de afgelopen zomer nog geweest. We hebben beelden gezien van jou in dat familieetentje in die boomgaard. Ja. Heb jij daarbij stilgestaan in al die vakanties dat dit zou kunnen gebeuren? Nee. Sterker nog, is dat er is een ouderlijk huis. Uit welk jaar is dat, mam? 75. Waar de opa's hebben gewoond. Oh, die is 148 jaar. 148 jaar oud. En ik sta dus ook, en wij filmen gewoon, het is 24 Kitchen. Het programma gaat ook. Je ging daar ook om films te maken voor een kookprogramma. Naar aanleiding Turkije. Van een kookboek. En mijn Turkse recepten. Ja, dat pak ik hem ook nog zo op. Ja. En mijn oom die geeft mij daar in een leuk paar scènes. Echt heel leuk gedraaid in het dorp. Een soort rondleiding. En dan staan we dus bij het huis van mijn opa's. En dan zegt hij, nou, en dit huis heeft nog zelfs, ik heb het teruggezien, heeft zelfs de aardbeving van 19 zoveel overleefd. En ik praat daar een beetje overheen. Ik zeg, oh, nou, leuk, interessant. En waar zijn dat wijnkelders of zo? Wijs ik dat aan onder in de kelder? Dus als ik het terugdenk, denk ik, je staat er niet bij stil dat het dus nog een keer kan gebeuren. Ja, maar hadden jullie het er onderling nooit over? Met je moeder bijvoorbeeld? Nee, maar je moeder ook... ja, jawel. Ik heb daar heel vaak wel aan gedacht, omdat ik heel maar niet bewust... gezegd. Nee, ik was eerder bang in Istanbul, omdat die in 1999 ook. Maar niet in Antakya, dat kwam echt niet bij me op. Nou, sterker nog, we hebben dus een nichtje. Die was gisteren nog bij Galitia Sophie. Die heeft dus aardwetenschap gestudeerd. Doet nu bouwkunde aan de TU Delft. Je hebt het gezien, ja. Ja. En ik zat nog deze week nog thee met haar te drinken. Zei, Kar, ik wist dat dit eraan zat te komen. Dit is waar ik mijn studie op heb gebaseerd. Alleen zei ze, ik vroeg me af of ik het nog ooit zou meemaken. Helaas, ja. Hoe is het op dit moment het contact met uw familieleden, Birgit? Nou, misschien kan ik het zo uitleggen. Toen wij Karsoes naam, we hebben het zelf niet bedacht, maar Hans, mijn meester van de lagere school, die kwam ermee. Maar we waren heel erg aan het brainstormen van hoe kunnen we de band van de kinderen met ons roots behouden. Dus, en toen kwamen we op Karsoe. Zij is geboren in 1990. Ja, 1990. En wij wilden heel graag dat men niet ging vergeten. Maar dankzij internet is het contact juist enorm goed gegaan. En hebben zij ze kennen iedereen. En dat had ik niet verwacht. Ook de afgelopen dagen? Altijd. Maar ook de afgelopen dagen. Ja, want we hebben WhatsApp-groepen nog steeds met tantes en nichten. En die WhatsApp, dus voor het kookboek, wat we dus gemaakt hebben, ook met gerechten uit Hatay. Wij hebben dat heet Karsoes Sous Chefs. Ja. En daar gingen tantes in bijna bekvechten over hoeveel courgettes met hoeveel eieren erin moest. En later werd die app dus... Wie leeft er nog? Wie leeft er nog? Hallo, wie reageer maar, dan weten we of je leeft of niet. Ja. Waar zijn nou de overlevende neven en nichten van jou, Karsoe? Waar zijn die naartoe gegaan? Mam, in Ankara toch? Eén voor één. Ze wilden eerst niet vertrekken, maar het was ongelooflijk koud. Normaliter is dan echt... februari is echt de wintermaand. Nu zijn ze vertrokken naar Istanbul, Ankara, Kayseri, Denizli. Iedereen is vertrokken. Ver ze weg. Wilden niet weg, maar ze moesten weg, want het werd te gevaarlijk. Ziektes breken uit. Hygiëne is niet mogelijk. Mensen kunnen niet naar de wc. En ze kunnen zich niet douchen. Heel praktisch, omdat er geen water is. Elektriciteit was echt een groot probleem. Er kwam geen water uit de kraan. En ja, geen warme kleding. Want het gebeurde in de nacht. Ze liepen nog in een pyjama. Ja. Ik dank jullie wel voor jullie aanwezigheid hier in het Oog. Ik weet dat je ook kookserie die je hebt gemaakt voor 24 Kitchen is uitgesteld. En dat komt later aan de orde. En dan ook aandacht voor dat kookboek. Ja. Mag ik jullie zeer bedanken voor jullie aanwezigheid hier. En ook heel veel sterkte. En gaan jullie binnenkort naar Turkije? Nou, we hebben met het kookboek, wat op 7 maart pas uitkomt, met de voorverkoop al bijna 3,5 ton zelf opgehaald. Ja. En wij willen gaan en dan kijken van waar kunnen wij dat geld inzetten. Misschien voor een school of iets. In de buurt van Antakya. Nou, ja, zeker. In eerste instantie ook echt de eerste hulp. Ja, zeker. En heel veel mensen eromheen. Ik wil nog heel even zeggen. Eén zin. Laten we Syrië niet vergeten. Hatay ligt heel dichtbij Syrië. Wij kijken erop uit. En daar moet ook echt aandacht aan geschonken worden. Dank je wel, Karsu en je moeder Birgul. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan wij door met geld. Heel gek. We gaan eerst naar tennis. Want er is natuurlijk live tennis. Zverev tegen Griekspoor. Marcella Mesker in Rotterdam. Ja, dan toch nog wat goed nieuws. Want Tellen Griekspoor heeft zowaar gewonnen van deze voormalig nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. 6-4 in de derde set. Hij speelde echt een fantastische wedstrijd. 34 winners, waaronder 12 aces. Vol zelfvertrouwen, leuk tennis. Het was genieten geplaatst voor het publiek. Dus toch nog wat moois op deze woensdagavond. Een overwinning voor Tellen Griekspoor. Hij staat nu in de kwartfinale van Rotterdam. Dankjewel, Marcella Mesker vanuit Rotterdam. Inderdaad, positief nieuws. Fijn op zo'n dag als deze. Dan gaan we naar een ander geldonderwerp. Het gaat natuurlijk over veel meer dan geld, maar het gaat ook over geld. Ik ga het hebben over studenten die onder het leenstelsel sinds 2015 duizenden euro's, soms zelfs tienduizenden euro's hebben geleend voor hun studie. Dat leenstelsel wordt nu afgeschaft, maar wat gebeurt er nou met die studieschulden? Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond. Hey Kees, goedenavond. Ja. Vandaag debatteerde de Tweede Kamer met minister Dijkgraaf van Onderwijs over die studieschulden. Wat is eruit gekomen, Wilma? Ja, kort samengevat, Kees. Sommigen noemen die generatie waar je het over hebt de pechgeneratie. Nou, ik denk dat na vandaag kan je wel zeggen dat dat woord niet voor niks is gekozen. Want die studenten, gemiddelde studieschuld 27.000 euro... Kijk, die ze hebben opgebouwd in die jaren, die hebben inderdaad gewoon pech. Het is een beetje het verhaal van Robert Dijkgraaf en het mysterie van de 1 miljard. Want die 1 miljard, dat is het bedrag dat op zijn begroting staat voor die compensatie. En de oppositie heeft in het Kamerdebat van vanmiddag vanavond ook werkelijk hemel en aarde bewogen om erachter te komen waar dat bedrag van 1 miljard op is gebaseerd. Heeft soms iemand die studenten zitten tellen en een soort basisbedrag gerekend en kwam dat dan uit op 1 miljard? Zit er een andere gedachte achter? Het antwoord, Kees, niemand die het weet. Althans, niet vanavond bij dat debat. Ergens bij de onderhandelingen over het regeerakkoord is dat bedrag ergens opgeschreven en sindsdien is het een feit. Is dat een soort eigen leven gaan leiden? Komt natuurlijk vaker voor in politiek Den Haag. Maar wat betekent dat nou voor die compensatie? Ik heb bedragen gehoord dat iedere student recht zou hebben op ongeveer 1400 euro compensatie? Ja, dat klopt, want ze kunnen in de Kamer nu hoog springen of laag springen. Die studieschuld mag dan gemiddeld 27.000 euro zijn, soms zelfs wel 50.000 euro. Feit blijft inderdaad, je hebt gelijk, dat iedereen een eenmalig bedrag krijgt van dik 1400 euro. En dat is maar een paar procent van wat die schuld is, had Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren uitgerekend. Eigenlijk bijna 0%. Kon de minister niet toch nog ergens meer geld vandaan toveren dan die 1 miljard? Want die studenten die vissen toch wel heel erg achter het net. Nou, Dijkgraaf, die had vooral heel veel begrip, maar meer ook niet. Ja, voorzitter, ik begrijp uw frustratie daarbij. Sommigen van u zeggen van ja, wij willen er gewoon 100% compenseren. Maar ik hoor ook heel veel voorstellen hiervan. We willen iets meer. Uiteindelijk is, als je gaat praten over een tegemoetkoming, dan zeg je van we willen het erkennen, we willen een gebaar maken. Dan ga je met elkaar zitten, dan ga je onderhandelen. Ik was er niet bij. Ik heb ook geen reconstructie daarvan ooit gezien. Uiteindelijk is dan ook het opstellen van een coalitieakkoord is natuurlijk, ja, het is verdelen van middelen, maar het is ook verdelen van schaarste. En het is, of je het nou het waterbed noemt of het tekorte deken waar iedereen aan zit te trekken. En nu trekken we allemaal eventjes natuurlijk graag rondom studiefinanciering. Maar dan komt er wel iemand anders met zijn voeten bloot te liggen. Dus ik kan me voorstellen dat in zo'n onderhandeling je uiteindelijk ergens uitkomt. Heer Wassenberg. Waarom zit je zo dicht bij die 0%? Waarom niet iets ruimhartiger? Ik snap dat er een afweging is, maar je blijft toch heel erg voorzichtig bij die hele krappe 0%. We voelen eigenlijk allemaal dat we wat willen doen, Maar dat we ook niet helemaal zover kunnen gaan als we willen. Omdat er op een gegeven moment dan ook wel iets is, dan gaat er ergens iets anders knellen. Dat wat we ook allemaal heel erg belangrijk vinden. Dus uiteindelijk is een soort evenwichtssituatie. Er heel veel wordt aangetrokken, alle kanten. Daar is uiteindelijk de bal komen liggen bij de coalitieonderhandelingen. Nou, daar heb ik voor getekend. Als minister ben ik er ook verantwoordelijk voor en ik voer het ook uit. Ja, ik voer het ook uit. Die 1 miljard, die is het en die blijft het. Hoe mysterieus dat bedrag dan ook tot stand gekomen is, ja, de minister doet het er maar mee. Ja. Nou zijn CDA en ChristenUnie, die waren in het verleden altijd fel tegen het leenstelsel. Ze wilden niet dat studenten zoveel schulden zouden gaan maken. Is het dan nu logisch om te denken dat zij nu ook meer compensatie willen dan die 1400 euro? Die ja, dat is wel een logische gedachte. Want juist die argumenten waarmee het nu wordt afgeschaft, die waren voor die partijen en? In de tijd reden om er niet mee in te stemmen. Bijvoorbeeld inderdaad de schulden die worden gemaakt, de studenten die daar last van hebben. En bij het CDA zeiden ze vandaag, hoezo pechgeneratie? Het is helemaal geen pech of een ongeluk. Het is juist een heel bewuste politieke keuze geweest. Dus noem het niet de pechgeneratie, maar noem het de door mijn grote schuld generatie, zei het Kamerlid René Peters van het CDA. En betekent dat dan dat die schuld van studenten echt ruimer gecompenseerd moet worden? Vroeg Peter Quint van de SP. 1 miljard compensatie voor een toename van de schuldenlast van 14 miljard. Die is echt geëxplodeerd nadat dit stelsel geïntroduceerd is. Vindt u dat dat recht doet aan wat deze studenten is aangedaan? Ja, Peters. Nee, als we gewoon terugkijken, dan zijn ze relatief een oor aan genaaid. Maar dat wisten we van tevoren, zeg ik dan tegen de heer Quint. Daar hebben we ook voor gewaarschuwd. Dus ja, ik had het liever anders gezien. Ik had liever gezien dat we hadden bezonnen voor we waren begonnen. Dan was het zover niet gekomen. Maar ik kan niet met terugwerkende kracht andermans beleid ongedaan maken en alles compenseren. Dat gaat gewoon niet. Ik kan ook anders organiseren. We gaan over een tijdje krijgen we gratis kinderopvang voor vrijwel iedereen. De mensen die nu kleine kinderen hebben, die betalen zich schelen aan de kinderopvang. Ja, die zijn ook benadeeld straks, relatief. Toch gaan we niet miljarden vrijmaken. Waarschijnlijk horen ook geen groepen jonge ouders die op dit moment zich schil betalen zeggen van ja, maar over een paar jaar is het gratis, ik wil dat nu ook. Dat snap ik wel. Maar zo werkt dat gewoon niet. Nee, zo werkt het gewoon niet, zei René Peters van het CDA. Je kan niet nieuw beleid met terugwerkende kracht gaan invoeren, want dan is elke verandering te duur. En dus, je hoort het hem zeggen, Kees, studenten zijn een oor aangenaaid. Maar ja, meer geld is er niet en dus blijft het daarbij. Nou zijn er partijen die bij de invoering van het leenstelsel 10 jaar geleden voorstander waren. Die hadden vandaag natuurlijk wel wat uit te leggen, hè? PvdA en GroenLinks bijvoorbeeld. Ja, en D66 natuurlijk ook, maar inderdaad vooral de PvdA. Want het was PvdA-minister Jet Bussemaker die 10 jaar geleden een vurig pleidooi hield voor dat leenstelsel om ook heel principiële redenen. En ze deed ook allerlei beloftes, want geld dat ermee werd vrijgespeeld, dat zou echt weer worden geïnvesteerd in het onderwijs. Als je een schuld opbouwde als student, dan zou dat echt geen gevolg hebben voor een hypotheek. Nou ja, we weten inmiddels dat van die beloftes niet bar veel meer is terechtgekomen. En die partijen zeiden ook, de wereld staat niet stil. Studenten hebben last van de druk die zo'n hoge schuld met zich meebrengt. En daarom zijn nu bijna alle partijen blij dat het leenstelsel verdwijnt. Ja, uiteindelijk is er één partij die nog wel voor het leenstelsel is. Dat is de VVD. Maar die gaat nu ook akkoord met de afschaffing van het leenstelsel. Hoe kan dat? Ja, het stond bij de VVD nog in het verkiezingsprogramma. Daar wijzen ze er nu vooral op wat er nog van overeind blijft. Denk dan aan de mogelijkheid om te blijven lenen, vinden ze fijn. En voor de VVD is het doorslaggevende argument gegeven in het regeerakkoord, want daar staat het in. En zo komt dus over een paar maanden bij het begin van het nieuwe studiejaar de basisbeurs weer terug, Kees. Goed. Dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag. I'm gonna send this away by the post to the man I love most, who lives far away on the West Coast in the USA. Send this away by the post to the man I love most, who lives far away on the West Coast in the USA. He knows I love him because I told him I'm thinking of him and how good it feels to hold him. Gonna send this away by the post to the man I love most, who is far away, West Coast in the USA. Veloski, Letter to Oakland. Vlug naar de dag van morgen, want morgen is de aftrap van het mestseizoen in ons land, in Nederland. Boeren mogen dan hun mest uitrijden over het land. 16 februari is dat, hè? Ja. Klopt. Door de strengere mestwetgeving vanuit Brussel is het een ander mestseizoen dan alle andere jaren. Boeren mogen nu steeds minder mest uitrijden namelijk. Frank Verhoeven, we hoorden je al. Je bent van Boerenverstand, een onderzoeks- en adviesbureau over kringlooplandbouw. En je bent boerenzoon. Klopt. Ja. Waar was je boerenzoon? In Uzenhout, bij Tilburg. Mooi, prachtige streek. Opgegroeid op een boerderij. Veel stedelingen, Frank, kennen het principe van het mestseizoen niet. Wat houdt het in en hoe lang kennen we het al eigenlijk in Nederland? Nou kijk, we bemesten natuurlijk om gras of gewassen te laten groeien. Ja. En dat gaat gelijk op met de seizoenen. Dus als het weer warm wordt in het voorjaar, dan moet de mest op het land. Dan gaat een voetje de bacteriën in de bodem en het bodem leven. En vervolgens krijg je de opbrengst. Ja. Dus het mestseizoen begint als het voorjaar wordt. En dat is, hoe oud is het? Eeuwenoud? Nou, op zich eeuwenoud, ja. De boeren gaan de komende 2 weken massaal hun mest uitrijden en injecteren dat in hun graslanden. Is dat wat er gaat gebeuren de komende 2 weken, ruwweg? Ruwweg wel. Kijk, een goede boer die wacht nog even hoor, voordat het gras echt begint te groeien, zeg maar. Maar het merendeel van de bedrijven die heeft het mest opgeslagen in deze winter. Ja. En die rijdt dat dan uit zodra het kan. En dat is dus morgen. Nou had Nederland in Europa een uitzonderingspositie ten opzichte van andere Europese landen. Er mocht in ons land meer mest worden uitgereden. Hoe is die ruimte historisch gezien ontstaan eigenlijk? Ja, dat heet officieel een gewassenderogatie. Dus dat betekent eigenlijk dat gewassen zoals grasland meer van de bodem onttrekken of meer mest nodig hebben dan andere gewassen. Ja. En daar is altijd voor gepleit, omdat wij qua Nederland in een heel mooi klimaat zitten. Dus er groeit hier veel gras, dus is altijd gepleit van er mag dus ook meer mest op dat grasland. Maar met die mest komt er ook stikstof vrij. En dat is een van de redenen dat Europa heeft gezegd van jullie zijn al een aantal keer op de vingers getikt vanwege jullie stikstofbeleid. En dit is een van die uitvloeiselen dat nu de derogatie verdwijnt. Ja. Nou bent u en boerenzoon en kenner en van dat, vanwege dat onderzoeks- en adviesbureau Boerenverstand. Wat vindt u? Vindt u terecht dat Europa de regels voor Nederland aanscherpt wat betreft het mest uitrijden? Nou ja, het is een beetje hoe je ernaar kijkt. Kijk, als je vanuit een boerenperspectief kijkt, dan is het niet terecht. Dan kun je eigenlijk niet snappen dat deze regering heeft een visie op kringlooplandbouw. Ja. Daar heb je mest voor nodig om de kringloop te sluiten. Je wil die mest eigenlijk op je bedrijf houden en je wil de kunstmest, die via de lucht gebonden wordt met veel energie, dat je die wel mag gebruiken en die eigen mest dus moet gaan afvoeren en dus niet mag gebruiken. Dus vanuit een boerenperspectief is het krom. Vanuit het Nederlands perspectief hebben we nog altijd behoorlijke mestoverschotten. En is het toch wel goed om op te gaan bemesten, zeg maar, wat het gewas echt nodig heeft en dus wel te reduceren in de hoeveelheid mest. Maar als je het Nederlands perspectief vergelijkt met dat boerenperspectief, dat is altijd heel moeilijk. Dus je zult iets moeten doen aan het grote probleem. Wat we natuurlijk de afgelopen jaar meemaken. Ja. In de boerenstrijd natuurlijk al. In 2001 schreef u aan een rapport, een onderzoeksrapport met de titel Goede mest stinkt niet. Wat wilde u? Dat is dat rapport. U houdt het op. Ja, precies. Nou, laat maar zien. We hebben een camera hier. Wat wil u met die titel zeggen, toen de tijd al? Nou, eigenlijk precies hetzelfde als wat we er nu nog steeds mee willen zeggen. Mest is eigenlijk niet zozeer het probleem. De bemesting is eigenlijk het probleem. Dus we hebben gewoon te veel. Maar de mestkwaliteit heeft eigenlijk nooit echt centraal gestaan. We hebben in Nederland altijd ons gefocust op zo snel mogelijk en zo diep mogelijk die mest in de grond te stoppen. Ja. En er is een hele grote groep boeren die zegt van die mest die moet je juist opwaarderen. Daar moet je goede mest van maken. En dan kan het de kunstmest vervangen. Dan voedt het de bodem. Dat soort zaken, zeg Vindt maar. Vindt u dat ook? Ja, natuurlijk. Ja, dat is een van mijn uitgangsprincipes ook. Want om een kringloop te sluiten moet je eigenlijk de mest opwaarderen en de kunstmest eruit zien te halen. Maar ja, de kunstmest, daar zit een lobby achter en er zit de industrie achter. En de kunstmest heeft zogenaamd weinig emissie. Maar die mest, daar hebben we ons altijd, die hebben we er een beetje. We zijn die kunstmest eigenlijk niet gaan afbouwen en we zijn met de mest eigenlijk te veel gaan bemesten. Ja. Voor een leek dan, wat is het verschil in kwaliteit tussen kippenmest, varkensmest, koeienmest? Nou, in de regel zit in koeienmest bijvoorbeeld veel organische stof. In varkensmest wat minder. In sommige kippenmest zit wel weer veel organische stof. En veel organische stof is goed voor de bodem. Ja. En qua stikstofgehalte zitten er grote verschillen in. Dus nou, wat heeft het meeste stikstof? Kippenmest bijvoorbeeld heeft veel meer stikstof, ja. Veel meer dan koeien dus? Ja, zeker. Ja, maar dat is omdat het geconcentreerd is. Een andere term die ik heb gehoord bij de voorbereiding is mest het bruine goud. Ja, dat is de uitspraak vaak die veel boeren ook doen. Omdat dat is eigenlijk een bruine goud, omdat het waardevol is op hun bedrijf. En dat is ook een van de redenen dat er nu zoveel weerstand is met die afschaffing van die derogatie. Je moet eigenlijk je bruine goud afvoeren. En dat wil je eigenlijk houden. En je ruilt het liever in voor kunstmest. Dat voelt helemaal tegen de natuur van de boer. Je mest afvoeren. Ja, feitelijk wel. Terwijl het in feite is de basis van je bedrijf. Ja, en zo ervaren eigenlijk alle boeren dat ook zo. Ja. En iedereen in Nederland, alle boeren in Nederland zullen met toch wel graag die kunstmest willen reduceren, maar willen toch graag die mest houden. Nog één ding, die mestboekhouding, hè, daar is al jaren, al decennia ontzettend veel over te doen. Kun jij, Frank, mij eens uitleggen, wat moet je nou als boer daarin precies bijhouden? En waar zit nou het probleem met die mestboekhouding? Nou, je houdt sowieso bij hoeveel mest er aan en afgevoerd wordt op jouw bedrijf. Dus daar zit een boekhouding achter. Ja. Je houdt ook bij hoeveel mineralen er jaarlijks rondgaan in jouw bedrijf. Dus wat je allemaal aanvoert aan krachtvoer en kunstmest. En er wordt ook bemonsterd, zeg maar. Als je mest afvoert, wordt er precies bemonsterd hoeveel stikstof en fosfaten er dan weggaat. Dus dat wordt allemaal bijgehouden. Maar ja, een van de redenen dat Brussel zo kritisch op ons is, is dat die mestboekhouding soms lek is. En dat is ook een van de redenen. Is dat nog steeds zo? Of zijn die lekken inmiddels gedicht? Nou, dat is denk ik wel een van de redenen dat we nu onze derogatie kwijt zijn geraakt. Is dat daar toch nog te veel lekken in zitten. En ik denk ook dat. De derogatie bedoel je dus die grote hoeveelheid die je mag uitrijden, die is teruggebracht door Brussel? Ja, nou goed, zo ervaren we dat niet. Maar, maar goed, we mogen dus nu minder inderdaad bemesten. En dat heeft te maken met onder andere die fraude die plaatsvindt en dat soort zaken. Zodat Brussel ons op de vingers tikt en zegt van zorg dat je boekhouding op orde hebt. Nou, Frank, Verhoeven, we gaan naar de lente toe. Dat betekent dus morgen de start van het mestseizoen. Ik dank je wel voor je toelichting. Je bent van het adviesbureau Boerenverstand. En je praat ook met de liefde voor het vak van de boerenzoon eigenlijk. Hè? Zeker, dat blijf ik doen. Dank je wel. Een succes ook met je werk. Dan gaan we meteen door naar kunst. Kunst in het Kunstmuseum in Den Haag. Wat voor mij altijd nog het gemeentemuseum is. Wat gaan we daar zien? Vogels die in vissen veranderen. Water dat omhoog stroomt. Twee handen die elkaar tekenen. Kennen jullie die beelden, oogluisteraars, zo tegen 12? Iedereen kent ze, de beroemde prenten van de kunstenaar Escher. 125 jaar geleden geboren. Dit wordt onder meer gevierd met de tentoonstelling Escher, Andere Wereld, in dat kunstmuseum. En hier het kunstenaarsduo Gijs van Varenberg. Want jullie maakten een soort driedimensionale vertaling van het werk van Escher. Arnoud van Varenberg en Pieter-Jan Gijs, welkom. Als ik aan de werken van Escher denk, denk ik dus aan raadselachtig. Hoe maak je van dat werk een driedimensionale vertaling? Het is eigenlijk een. Jij bent Pieter-Jan? Ik ben Arnoud. Arnoud, ja. we noemen het eigenlijk zelf geen vertaling. We noemen het eigenlijk een soort dialoog. Waarbij we eigenlijk. We zijn zelf kunstenaars. Waarbij we eigenlijk ons eigen werk naast dat van Escher zetten. Ja. In een ruimte met een gedeeld thema. Hè. We hebben eigenlijk een aantal zalen gedefinieerd. Waarbij de thema's van Escher. En thema's waar we zelf eigenlijk ook een fascinatie voor hebben. Samen worden gebracht. En wij maken ruimtelijke installaties daar. Kun je iets meer naar de microfoon toe? Ja, zeker. Ja. Ik heb die installaties gezien. Het zijn hele bijzondere installaties. Ze zijn fascinerend. Een gouden buissysteem. Dat eigenlijk als een soort golfbeweging door een van de zalen in het kunstmuseum aanwezig is. Een wolkpartij die lijkt op de bezoekers neer te dalen. Hoe kwamen jullie erop? Ja, het is, zoals Arnoud ook zegt, is eigenlijk een dialoog geweest. En om zo geconfronteerd te worden met het werk van Escher heeft ons eigenlijk ertoe aangezet om ook in ons eigen archief van ideeën te gaan grasduinen. En zijn we eigenlijk gaan kijken naar ideeën die we vroeger, of schetsen waar we vroeger al aan gedacht hebben van hoe zouden die kunnen passen in de tentoonstelling. Of zijn we ook nieuwe ideeën gaan beginnen ontwikkelen. Een bepaalde prent die ons fascineert en waarvan we zeggen, oh, dat zou nu eens een heel mooie ruimtelijke installatie kunnen worden. Noem eens een prent die... Ja, we hebben zo in de zaal waar we heel veel architectuurprenten tonen van Escher, is er zo één schets die hij zelf heeft gemaakt als hij in Spanje was. In Córdoba heeft hij daar de mesquita, dat is eigenlijk een soort van islamitische architectuur, moskee, geschetst met heel veel bogen en kolommen in die zaal. En eigenlijk hebben we die schets eigenlijk bijna als een soort van heel letterlijke inspiratie genomen en vertaald naar de museumzaal. En dus je kijkt eigenlijk naar die prenten van Escher en tegelijkertijd wandel je als het ware in die ruimte waar Escher zelf ook ooit zijn tekeningen heeft gemaakt. Ik kijk nu naar die foto en dan is mijn vraag meteen, wat is... Ik zie dit nu op mijn telefoontje. Ja. En de kijkers hoop ik, de kijkers naar het oog hoop ik dat we ook meekrijgen. Maar wat is het ontregelende nou in dit kunstwerk? Ja, dat was eigenlijk ook fascinerend. De meeste mensen kennen Escher van zijn heel onmogelijke illusieachtige prenten, hè, waar je een waterval krijgt die omhoog stroomt, ja. Dat soort dingen. Maar eigenlijk is dat werk is dat eigenlijk vrij laat in zijn oeuvre maar tot stand gekomen. En heeft in het begin van zijn werk heeft eigenlijk heel veel, wat je zou kunnen zeggen, klassieke of gewone prenten gemaakt. Eigenlijk gewoon representatie van architectuur, van landschappen. En in die zaal tonen we net die vroege prenten, die eigenlijk ook wel heel fascinerend zijn. Maar daar heb je eigenlijk nog niet die omslag naar dat heel onmogelijke en die illusies. En die komen eigenlijk meer in de andere zaal. Dus daar heb je dat eigenlijk nog niet. En omdat die prenten dat ook nog niet hebben, is die installatie eigenlijk ook nog heel, laten we zeggen, ja, klassiek op een bepaalde manier. Ja. Oké, we krijgen dus een ook klassieke kant van Escher te zien in jullie tentoonstelling. Zeker. Maar door jullie gemaakt. Nou dompelde Arnoud jullie je ter voorbereiding van dit project helemaal onder in zijn werk. Ja. Jullie lazen zijn dagboeken. Wat voor beeld van de man Maurits Escher is er ontstaan? Wat voor man is het? Ja, we kenden zijn werk. En zoals Pieter Jan ook zei, vooral het latere werk. Het werk met de heel bijzondere, transformerende gebouwen en dergelijke. Maar als je kijkt, heeft hij inderdaad een heel traject afgelegd. En het mooie is dat hij eigenlijk in zijn vroege jaren heel veel heeft gereisd. En hij had een liefde voor Italië, voor het Midden-Oosten, voor Italië, sorry, het Middellandse Zeegebied en Spanje ook bijvoorbeeld. En je merkt in die vroege prenten zijn liefde en fascinatie voor architectuur, voor landschap, voor natuur. En dat vond ik toch fantastisch om eigenlijk te ontdekken in die dagboeken en in die biografieën. Oké, heb je ook iets geleerd over de man zelf? De man als gezinsman? Ja, zeker. Leek een heel toegewijd, gedisciplineerd man te zijn met een heel droog gevoel voor humor. Als ik het mij zo herinner. Ergens ook heel bescheiden, maar anderzijds toch ook wel heel trots op wat hij toen eigenlijk allemaal heeft gedaan en wat hij echt heeft tegengekomen in zijn werk. Ja, een beetje droog, zou ik durven zeggen. Ja, droog. Maar het was eigenlijk best wel fascinerend om te zien hoe zijn werk en zijn prenten ook gegroeid zijn met de man zelf. Ja. Want hij zocht heel veel inspiratie in een vroeg stadium. En als hij dan minder kon reizen, als hij sukkelde met zijn gezondheid op latere leeftijd en hij zat meer op zijn kamer, dan begon hij eigenlijk die architectuurverzameling te transformeren en te veranderen. Dus daar zit natuurlijk ook een heel persoonlijk aspect achter. Terug naar de tentoonstelling die jullie met z'n tweeën hebben samengesteld. Hoe doe je dat? Hoe is de rolverdeling? Met z'n tweeën een tentoonstelling die doet denken aan Escher, maar het is jullie werk. Ja. Hoe doe je dat met z'n tweeën? Hoe is de rolverdeling? Wel eigenlijk met meer, hè, want we zijn ook uitgenodigd door het Kunstmuseum. En Judith Cadet, de curator die eigenlijk ook de Escher-collectie, de conservator van de Escher-collectie. Ja, want er is natuurlijk een vaste Escher-collectie op het Langer Voorhout in Den Haag. Klopt, in het Escher in het Paleis. Dus het was eigenlijk al een soort van samenwerking en een soort van tweespan op die manier. Wij werken met ons twee eigenlijk al 15 jaar samen, waarin we eigenlijk gewoon elke dag praten over wat we gaan doen. En hoe dat is dat het scheppingsproces? Je begint met praten, we met beginnen wat je met, zou willen doen? Ja, zeker. Het is eigenlijk dialoog. We hebben zo gewoonte om eigenlijk 's morgens voordat we naar onze studio gaan, eerst in een koffiebar vlakbij ons neer te zetten, een koffie te bestellen en dan gewoon bij die koffie gewoon wat vrij te associëren, vrij na te denken. Ook soms moeilijke problemen op te lossen die ook bij dat soort projecten komen kijken. Dus die dialoog is iets wat echt ingebakken is in onze manier van werken. Ja, en dat lukt je dus goed. Wat is nou een werk waarvan je zegt, dit werk, wat we vanaf komend weekend gaat de tentoonstelling open, hè? Vanaf komend weekend kun je dit werk in deze zaal zien. Wat is nou het werk waarvan je zegt, komt het dichtst bij onze interpretatie van Escher? Voor mij is dat misschien het werk dat we hebben gemaakt in de Spiegelingenzaal. Dit is een zaal waar ook de prenten van Escher hangen, waar hij reflectie gebruikt. Hij maakt eigenlijk een beeld van een spiegelende bol waarin hij het interieur toont en zichzelf toont. Of waterdruppels waarin het landschap wordt gereflecteerd. En wij hebben daar twee spiegelende wanden naast elkaar gezet. En die spiegelende wanden zijn eigenlijk... Ik zit er nu naar te kijken, ja. Die wanden zijn eigenlijk... Die reflecteren elkaar. Oh, wat een fascinerend beeldje. Ja, en ze zijn ook gebogen een beetje. En daardoor vertekenen of verbuigen eigenlijk de spiegelbeelden van de spiegelende wanden elkaar opnieuw. En dus krijg je een soort van uitdijnend beeld van kromme lijnen waarin je als bezoeker eigenlijk inwandelt. En dat beeld creëert ook een beetje een soort ruimtelijkheid die ons ook heel erg doet denken aan die verwrongen Escher-wereld. Maar ook die verwarring zit dus in dit kunstwerk. Klopt, ja. Ja, klopt. En wat is het voor jou? Ik vond eigenlijk de installatie waar we dan zelf misschien bij het bouwen in het museum het meest zelf van verrast waren, is de installatie in de zaal Natuur met die papieren vellen. Is eigenlijk een heel eenvoudige installatie, dat wij gewoon een heel reeks papieren vellen aan het plafond hangen. En je hebt heel mooie daklichten, waardoor het licht daar eigenlijk door wordt gefilterd. En die figuur of die vorm van dat papier is eigenlijk gebaseerd op een 3D-model van een landschap dat we zelf ooit hebben opgemeten en dat we een beetje hebben vervormd. En het geeft een enorm mooi lichteffect. Je krijgt enorm veel tonaliteit, zoals wij zeggen. Dus grijswaarde, net zoals je die ook terugvindt in de prenten. Het roept een gevoel op van landschap, maar het roept tegelijk ook een gevoel op van een wolkendek, van misschien duinen. Dus het heeft een heel... voor mij een heel geslaagd resultaat opgeleverd. De foto die ik zie, denk ik, het wolkendek daalt misschien wel neer op de bezoekers. Ja, ja, dat is een mooie interpretatie. Ja. Ja. Hey, waar blijven de prachtige installaties na de sluiting van de tentoonstelling in september? Want hij loopt tot september door. Hè? Hebben jullie al een plek waar ze naartoe gaan? Nee, nog niet. Hè. Nu dat er gekeken gaat worden wat er nog mee kan gebeuren. Hè. Okay. We gaan dat zien. Ja. Arnoud van Varenberg en Pieter-Jan Gijs, Vlamingen in Nederland, in Den Haag, bezig met de Escher tentoonstelling. We zijn razend benieuwd. Vanaf aanstaande zaterdag is hij tot september te zien in het Kunstmuseum in Den Haag. Ik dank jullie zeer voor jullie aanwezigheid. En ik ga dan langzamerhand naar de afronding van dit oog. Het was aangenaam om met de luisteraar samen te zijn en met jullie. Ja. En morgen zit hier Lucella Carrasso. Ik wens u een goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Je bloeddruk. Denk jij er wel eens over na? Waarschijnlijk niet. Maar weet je dat je vanaf je 40ste een groter risico hebt op een hoge bloeddruk? En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan jouw gratis bloeddrukmeter aan bij de Hartstichting. Zo zorg je voor je eigen hartgezondheid en met jouw gift steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS hart naar 4004 of kijk op hartstichting.nl. Lees hier ook de actievoorwaarden. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken.